Szerbusztok, drága urak! Jó estét! Üdv, sziasztok. Urak! Tisztelet az uraknak! Jó estét kívánok! Sziasztok! Szerbusztok, drága urak! Jó hello, hello! Jó estét! Úgyhogy szerbusztok, urak! Rajs Tamás a vendégünk, képviselő. Jó reggelt kívánok. Mit fogyasz? Zöld tea, igen. Sőt, mi a játszmagyó zöld tea. Fogyasztok. Sőt, mi a játszmagyó zöld tea. Azt is, hogy köszönöm szépen, megköszönöm, hogy figyelmet.